Εμείς ένα deal έχουμε κάνει. Ένα. Εμείς ένα deal έχουμε κάνει. Ένα. Το ονομάζουμε Συμφωνία Αλήθειας. Είναι deal με τον ελληνικό λαό και προς στιγμήν, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, και οι δύο πλευρές είναι πολύ ικανοποιημένες από αυτό το deal. Και εμείς και ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός δεν ήταν ικανοποιημένος όταν έκανε το deal πριν δύο χρόνια και κάτι. Ακόμη και εκείνη τη μέρα του Ιουλίου, πότε ήτανε, το 40% μόνο ήθελε όσων πήγαν να ψηφίσουν το συγκεκριμένο deal. Άρα η πλειοψηφία του ελληνικού λαού και τότε και πολύ περισσότερο τώρα, μετά από μια πανδημία που καθορίζει τα πάντα, δεν είναι ευχαριστημένο με αυτό το deal σε καμία περίπτωση. Η κυβέρνηση βεβαίως είναι, κάθε κυβέρνηση είναι ευχαριστημένη με αυτό το deal που δεν είναι deal, δεν είναι συμφωνία. Εκλογές λέγονται στην αστική δημοκρατία, επειδή αυτό το είπε χθες στη Βουλή. Το τροποποιήσαμε λίγο για να το φέρουμε στα πιο σημερινά. Για εδώ πέρα και σας είπα και μας είπατε ότι κάνουμε deal. Δεν το είπατε πρώτη φορά. Deal, λες και δεν υπάρχει ελληνική λέξη, πρέπει να το διανθίσετε, πώς το λένε. Φαντάζομαι ότι θα εννοούσατε ότι κάνουμε δουλειές. Εντάξει, λοιπόν, εμείς ένα deal έχουμε κάνει. Ένα. Το ονομάζουμε φούντες, πληρωμένα μέσα ενημέρωσης, επιστροφή στην Ελλάδα της δεκαετίας του 50. Just maybe I'm crazy. Εμείς ένα deal έχουμε κάνει. Ένα. Το ονομάζουμε κράτος αυταρχισμού. I want you to want me as silence running round and round. Shiri kitai, shiri kitane. Shiri kitai, shiri kitana. Εμείς ένα deal έχουμε κάνει. Ένα. Το ονομάζουμε τσακώνικη μελιτζάνα στο Λεωνίδιο. Αυτό καλύτερο. Αυτό νομίζω θα έχει την αποδοχή περισσότερων από το 40%, αν όχι του συνόλου του πληθυσμού, αν και πολλοί έχουν με τις μελιτζάνες θέμα, αλλά εδώ είναι οι τσακώνικες, οπότε αυτό το deal θα το δεχτούμε σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα που μας παρουσίασε. Το τελευταίο είναι ότι καλύτερο, είπαμε, για την τσακώνικη μελιτζάνα, Πελοπόννησος δηλαδή. Πάμε λίγο πιο πέρα, αριστερά, όπως κοιτάμε το χάρτη και λίγο προς τα πάνω, είναι μια συμπολίτησά μας από αυτές που αγαπάμε πάρα πολύ εμείς εδώ, που είναι κατά του κορονοϊού, κατά των εμβολίων, δεν πιστεύει τίποτα από όλα αυτά. Εδώ όμως θα ακούσουμε μια συμπολίτησά μας, η οποία έχει πληροφορίες, έχει εσωτερική ενημέρωση από εκεί που δεν το περιμένουμε. Μα σας πω κάτι, κανένας γιατρός και κανένας επιστήμονας δεν μπορεί να μας κάνει καλά, μόνο ο Άγιος μας, και είμαστε ευλογημένοι που έχουμε τον Άγιό μας. Να σας πω κάτι, δεν περιμένω εγώ να μου πει ο γιατρός και ο επιστήμονας. Θα κάνετε κάθε μέρα rapid test? Rapid, τι να κάνω? Μάλιστα. Να κάνω κάθε μέρα, προκειμένου να είμαι στον Άγιο μου, να κάνω κάθε μέρα. Αλλά εμβόλιο όχι. Ειλικρινά σας μιλάω. Εμβόλιο όχι. Εμβόλιο όχι, να σας πω κάτι, το συγκεκριμένο δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ. Ποιος σας το έχει πει αυτό? Να σας πω κάτι, δεν περιμένω εγώ να μου πει ο γιατρός και ο επιστήμονας. Μπράβο! Με τα δύο χέρια. Εδώ είναι μια κυρία από τη Ζάκυνθο βεβαίως, ο Άγιος είναι ο Ζακυνθινός εκεί και έχει πληροφόρηση από τον Άγιο, νιώθει ότι την προστατεύει κιόλας και δεν περιμένει από τον γιατρό και τον επιστήμονα. Πολύ σωστά, έχουμε 2021, έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια από τον Ιπποκράτη, ακόμη και ο Ιπποκράτης συσσόρευσε και μάζεψε την μέχρι τότε εμπειρία, πόσο μάλλον τώρα που έχει προχωρήσει και η τεχνολογία, ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται στο DNA, στα κύτταρα του ανθρώπου, πώς λειτουργούν όλα τα όργανα με τις λεπτομέρειές τους. Τίποτα, πεταμένα όλα αυτά για τη συγκεκριμένη κυρία, έχει τον Άγιο, αυτός θα της πει, δεν θέλει να ακούει κανέναν επιστήμονα και κανένα γιατρό. Αυτό η συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων πρέπει να το εφαρμόσει σε όλα τα θέματα υγείας. Να μην ακούει ποτέ γιατρό, να ακούει τον Άγιο και όσες καμπάνες θέλει στο κεφάλι του και να μην κάνει απολύτως τίποτα. Να σας πω κάτι, δεν περιμένω εγώ να μου πει ο γιατρός και ο επιστήμονας, εγώ ακούω εσείς τον Άγιό μας. Εγώ ακούω εσείς τον Άγιό μας. Προσεύχομαι και είμαι καλά και δόξα τω Θεώ. Ο Ότι είστε καλά, είστε μια χαρά, κυρία μου. Μπράβο, συγχαρητήρια. Το έχετε καταφέρει. Βγήκε χθες το απόγευμα στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου και κάποια στιγμή εκεί, και ακόμη και ο Ευαγγελάτος που την έβγαλε, γιατί σε αυτά υπάρχει και ευθύνη αυτών που προβάλλουν τέτοιες απόψεις, ανθρώπους δηλαδή που δεν πιστεύουν στην επιστήμη και στους γιατρούς. Γιατί ο γιατρός έχει σπουδάσει 7, 8, 10 χρόνια μαζί με τις ειδικεύσεις. Τι να πιστέψει κάποιον που έχασε τα χρόνια του στα Θρανία και στα αμφιθέατρα και δεν ξέρω εγώ πού αλλού, ενώ έχει τον Άγιο, ο οποίος Άγιος υπάρχει εκεί. Σε κάθε 500 μέτρα έχουμε έναν Άγιο, ή ναοί δηλαδή, και μας βοηθάνε και μας δείχνουν τον δρόμο και μας μιλάνε. Αρκεί να θέλεις να τον ακούσεις, τον Άγιο ή την Αγία, εξαρτάται. Ο Ευαγγελάτος λοιπόν κάποια στιγμή και αυτός επικαλέστηκε τον Άγιο. Άμα σας το πω, Άγιος με ξεπερνάει. Δεν μου το είπε ο Άγιος, με προστατεύει ο Άγιος, αυτό είπα. Μάλιστα. Είναι κρίμα και μαρτία να με συσταυρώνουν. Εμένα από εσάς, ποιος με προστατεύει? Εμένα είναι ποιος με προστατεύει από εσάς? Ο Άγιος. Εμένα από εσάς, ποιος με προστατεύει? Εμένα είναι ποιος με προστατεύει από εσάς? Ο Άγιος. Εσείς μας βάλατε στα μνημόνια. Ο Άγιος λοιπόν θα προστατεύσει τουλάχιστον τον Ευαγγελάτο και την κυρία. Αυτά τα σουρεαλιστικά από την ελληνική τηλεόραση. Στην ελληνική βουλή εκείνη περίπου την ώρα ταυτόχρονα έγινε ένα άλλο σουρεαλιστικό. Είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, την τριτολογία του πάνω από το έδρανο του πρωθυπουργού, Κυριάκος Μητσοτάκης, και γυρίζει προς τον Αλέξη Τσίπρα, προς το ΣΥΡΙΖΑ, και είπε αυτό που μόλις ακούσαμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μας έβαλε στα μνημόνια. Προφανώς, θυμόμαστε όλοι, είναι πολύ πρόσφατα, έχει μια ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ για το τρίτο μνημόνιο, ενώ θα τάσκιζε ούτε μία στο εκατομμύριο, ούτε, αλλά η χώρα στα μνημόνια μπήκε όταν ήταν υπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε άλλες κυβερνήσεις, με τα άλλα κόμματα, τα ξέρουμε όλα αυτά. Κάπως του βγήκε του ποιητή, θα το ακούσουμε το απόσπασμα, είναι πάρα πολύ ωραίο και πάνω απ' όλα πατάει στην πραγματικότητα και είναι και λογικό. Κύριε Τσίπρα, όταν μιλάτε για τα μνημόνια τα οποία αντιπαλεύατε, μου θυμίζετε την γνωστή ιστορία με τον πυρομανή ο οποίος φωνάζει την πυροσβεστική. Εσείς μας βάλατε στα μνημόνια. Εσείς μας βάλατε στα μνημόνια. Εσείς μας βάλατε στα μνημόνια. Μπράβο. Πολύ ωραίο, πολύ λογικό. Τέλειο, αρμόζει σε σοβαρό άνθρωπο που έχει τα ηνία της χώρας σε πολύ δύσκολη στιγμή να θεωρεί ότι το άλλο κόμμα που έχει ευθύνες, αλλά όχι αυτές που το αποδίδει, όχι τόσο μεγάλες για αυτό το κομβικό θέμα, για το ποιος έβαλε τα μνημόνια. Γιατί στα μνημόνια δεν μπήκαμε όταν μπήκαμε στο μνημόνιο, 23 Απριλίου του 10 που έκανε το περίφημο διάγγελμα ο Γιώργος Παπανδρέου. Στα μνημόνια, μεταξύ άλλων, μπήκαμε και με προηγούμενες διαχειρήσεις, προηγούμενες λογικές φορτώματος του δημοσίου, έτσι ακριβώς όπως τα κάνανε, με τις κλαδικές, με την κυβέρνηση και τα σοβαρά κόμματα της δεξιάς, της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και τις συγκυβερνήσεις που είχαν μεσολαβήσει. Όχι μόνο αυτό, μάθαμε και ποιος κατέστρεψε την οικονομία. Εσείς μας βάλατε στα μνημόνια. Εσείς καταστρέψατε τις προοπτικές της οικονομίας για 4 χρόνια. Παρακαλώ, παρακαλώ. Τον κύριο Βαρουφάκη και όλα αυτά τα ωραία τα οποία κάνατε. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Και τη διαπραγμάτευση, την υπερήφανη. Λάτε. Την οποία τόσο καλά θυμόμαστε. Αυτά για τα 4-4,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Τα θυμόμαστε όλα αυτά, αλλά θυμόμαστε και τα προηγούμενα. Γιατί δεν γίναν όλα από το 2015. Έχουμε πει άπειρες φορές για τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ηθικές, είναι πολιτικές, για τα όσα προκάλεσε στην κοινωνία με το τρίτο μνημόνιο. Αλλά υπήρχε και ένα δεύτερο μνημόνιο. Υπήρχε και ένα πρώτο μνημόνιο. Υπήρχε και η διαχείριση πριν του περίφημου κράτους. Στις οποίες κυβερνήσεις που διαχειριζόντουσαν το κράτος ήταν βουλευτής ή υπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατεστράφει η οικονομία στα 4,5 χρόνια, αλλά και πριν δεν πήγαινε και καλύτερα. Τα βάζουμε όλα αυτά στην άκρη γιατί είναι παρελθόν, γιατί τώρα πάμε πάρα πολύ καλά. Αναμένεται έκρηξη. Η καλύτερη απάντηση περί δήθεν μονομέρειας, ταξικής μονομέρειας υπέρ των λίγων αυτής της κυβέρνησης είναι η δημιουργία πολλών καλοπληρωμένων νέων θέσεων εργασίας από την επενδυτική έκρηξη. Από την επενδυτική έκρηξη η οποία σήμερα συντελείται στην Ελλάδα. Δεν το έχετε καταλάβει, ακούσατε έναν ήχο, είναι από την επενδυτική έκρηξη. Υπάρχει επενδυτική έκρηξη με καλοπληρωμένες θέσεις. Μου έλεγε ένας γνωστός προχθές, ένας συγγενής του δούλευε σε μια μεγάλη αλυσίδα βιβλίων και ηλεκτρονικών, γνωστή στην Αθήνα. Έπαιρνε τα 5,70, πόσο είναι εκεί το βασικό, με κάτι καλά ωράρια, χορταστικά. Τον έκαναν στέλεχος, τον βάλαν στα βόρεια προάστια σε ένα υποκατάστημα εκεί και έχει γίνει στέλεχος, δουλεύει 10 ώρες και παίρνει 6,50. Καλοπληρωμένος με 10 ώρες, το όνειρό του ήταν αυτό. Νομίζω κάπου εκεί τα βανιάζει κιόλας, δεν υπάρχει παραπάνω να πας, γιατί είναι από επένδυση, από την επένδυση, μια καλοπληρωμένη θέση για ένα νέο παιδί μπορεί με 650 άνετα να φτιάξει το μέλλον του, το παρόν του, συμμετέχει και αυτό στην επενδυτική έκρηξη. Επενδυτική έκρηξη δεν έχουμε μόνο τώρα, είχαμε και παλιά. Στόχος όλων των παραπάνω δράσεων είναι βεβαίως η κάλυψη του επενδυτικού κενού μέσω μιας αναγκαίας επενδυτικής έκρηξης που θα συμπαρασύρει και την ιδιωτική πρωτοβουλία στην αναχέτηση της παρατεταμένης από επένδυσης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα. Εκρήξεις είχαμε, επενδυτικές δεν είχαμε. Και τα αποτελέσματα των εκρήξεων τα ζήσαμε, τα ζούμε και από ό,τι φαίνεται θα τα ζούμε. Κυριάκος Μητσοτάκης πάλι από το Βήμα της Βουλής χθες. Μίλησαν και οι δύο, μίλησαν και αρκετά. Υπήρχε μια ένταση γενικότερα. Από το Βήμα της Βουλής μας λέει ότι προσπαθεί να μας πείσει ότι η κυβέρνησή του δεν είναι ταξικά μονομερής. Η καλύτερη απάντηση περί δήθεν μονομέρειας, ταξικής μονομέρειας υπέρ των λίγων αυτής της κυβέρνησης είναι «μίλαμε πορτοκάλια». Η καλύτερη απάντηση περί δήθεν μονομέρειας, ταξικής μονομέρειας υπέρ των λίγων αυτής της κυβέρνησης είναι «ρόπαλα και μολότοφ». Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για όλα αυτά που συνέβησαν χτες. Κάποια στιγμή μιλάει και ο Αλέξης Τσίπρας. Θυμόμαστε όλοι στις εκλογές, στις ευρωεκλογές. Αυτές έγιναν πρώτες πριν από τις εθνικές εκλογές το 2019. Μάιος ήταν και αρχές Μαΐου. Στις ευρωεκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή έβλεπε ότι στις δημοσκοπήσεις δεν τα πάει και τόσο καλά, στις δικές του δημοσκοπήσεις κάλπαζε. Αλλά στις κανονικές δημοσκοπήσεις δεν τα πήγαινε καλά, δείχνανε 9-10 μονάδες διαφορά, δεν το πίστευε κανείς. Τελικά ένα μήνα μετά όντως ίσχυσε αυτό το 9-10 μονάδες διαφορά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που τόσο είχαν υποτιμήσει. Αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ δύο μέρες πριν τις ευρωεκλογές, νομίζω η Πέμπτη Παρασκευή βράδυ, να δώσει τη 13η σύνταξη στους συνταξιούχους. Σε τόσο μεγάλη εκτίμηση τους είχε και τόσο μαυρογιαλούροι απεδείχθησαν. Έχουν δώσει παροχές προεκλογικά όλα τα κόμματα τα τελευταία 50 χρόνια, αλλά δύο μέρες πριν σύνταξη ολόκληρη δεν την έχει δώσει κανείς. Το είδαμε και αυτό. Βέβαια, αυτό δεν απέδωσε. Πήραν τη σύνταξη οι συνταξιούχοι, καλά κάναν και ψήφισαν αυτό που ήθελαν να ψηφίσουν. Όλο αυτό πώς το παρουσίασε χτες ο Αλέξης Τσίπρας, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης του είπε ότι ήταν η χειρότερη κυβέρνηση. Η χειρότερη κυβέρνηση που γνώρισε ποτέ ο τόπος, όχι μόνο άκουσε το κατώτατο μισθό, αλλά το Απρίλιο του 2019. Ήταν αυτή που αποφάσισε τότε να δίνει για κάθε Μάιο, ολόκληρη τη σύνταξη τη 13η για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Για κάθε Μάιο, κανονικά η 13η δινόταν ως μπόνους κάπως τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι το νόημά της. Αποφασίστη εκείνο το Μάιο να δοθεί τότε, μπας και σωθεί ό,τι μπορεί να σωθεί. Δεν σώθηκε τίποτα. Το ακριβώς αντίθετο έγινε, λειτουργήσε ακριβώς αντίθετα. Αλλά εδώ το λανσάρει ότι αποφασίστηκε η 13η έτσι κάποιο Μάιο να δίνεται. Δηλαδή, αν συνέχιζε ο ΣΥΡΙΖΑ και έβγαινε, είχε βγει η κυβέρνηση, κάθε Μάιο θα έδινε τη σύνταξη των Χριστουγέννων. Πότε είναι χρήσιμο να πάρεις αυτή τη σύνταξη αφού είχε αποφασίσει να τη δώσει το ελληνικό κράτος? Το Μάιο ή τα Χριστούγεννα που έχεις περισσότερες ανάγκες? Αποφάσισαν οι ΣΥΡΙΖΑΙ το Μάιο και το πούλησε και χτες ότι το Μάιο γίνανε αυτά. Τελεία σε αυτά τα ωραία εδώ. Θα πάμε μέχρι την Κούβα, γιατί η εκπομπή του Αρναούτογλου είχε καλεσμένη την κυρία Ξυλά, την ηθοποιό, χτες το βράδυ, και συζητούσαν για διάφορα και ξαφνικά πήγε η κουβέντα στην ανελεύθερη Κούβα. Οι Κουβανοί είναι εξαιρετικοί σαν λαός, δηλαδή παρότι περνούν πολύ δύσκολα, είναι μέσα στην καλή χαρά, είναι πολύ ευγενικοί, έχουν όλο αυτό το που έχουμε και εμείς οι Μεσόγειοι, αλλά έπαθα λίγο σοκ με τις συνθήκες. Ναι, μου συγγνώμη, τώρα δεν θέλω να το πω στα πολιτικά, δηλαδή πάντα έτσι με ξύνει τώρα, δηλαδή, και επειδή μιλάμε δημόσια. Εδώ υπάρχουν όμως άνθρωποι που εξυμνούν τον Φιντελ Κάστρο, τον εξυμνούσανε, δεν είναι πλέον στη ζωή. Και χωρίς να έχουν πάει εκεί. Και βλέπω όλη αυτή τάχα την επαναστατική διάθεση, αλλά δεν ξέρανε ότι 50 χρόνια είχε να κάνει εκλογές και ότι ένας κόσμος ζούσε πολύ καταπιεσμένος. Και όχι, επειδή βλέπω και κάποιους πολιτικούς και το λέω. Λογοκρισία, ναι, αλλά πορνεία πολύ. Μπορεί να μάθει λίγο ο Έλληνας λίγο τι είναι αυτό που κάνουν. Γιατί εμένα πηγαίνουν κάποιοι πολιτικοί εκεί και εμένα μου γυρίζει το μάτι. Δηλαδή τι επικροτείται. Συμφωνώ δεν θέλω τώρα να λέω ονόματα, γιατί δεν λέω απογοητεύτηκα. Ναι, όπως κατάλαβε, κατάλαβε. Σοκ. Ναι, τι μου επικροτείς. Επικροτείς δηλαδή έναν άνθρωπο που 50 χρόνια έχει να κάνει εκλογές. Ενώ εδώ που κάνουμε εκλογές έχουν βγει δύο Μητσοτάκηδες πρωθυπουργοί, τρεις Παπανδρέου, δύο Καραμαλίδες. Δεν λέω για αυτούς που είναι στην ουρά, τους ξέρετε όλους. Ενώ εδώ που κάνουμε εκλογές αποφασίζει ο ελληνικός λαός έτσι, ό,τι θέλει. Δεν αποφασίζει ποιοι θα βγουν από αλλού. Από αλλού αποφασίζονται. Σε αυτόν τον τόπο, πέντε εφοπλιστικές οικογένειες, πέντε βιομηχανικές, κάνα δύο πρεσβείες και πέντε πολιτικές οικογένειες. Αυτοί αποφασίζουν. Ο λαός εγκρίνει ό,τι του δώσουν, μεταξύ αυτών που θα του δώσουν. Συνεχίστηκε η κουβέντα για την Κούβα και είχε ενδιαφέρον. Να στείλουμε πολλά φιλιά σε όλους τους Κουβανούς που μας ακούνε, γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ στην Ελλάδα και σε όλα τα μέρη. Είναι ένας από τους πιο γλυκούς λαούς που χορεύουν για να ξεπεράσουν τον πόνο τους. Χορεύουν, είναι πολύ ανοιχτός λαός, είναι γλυκύτατοι, δεν το συζητώ. Μακάρι να ξαναυπάρξει εκεί όλη η διαδικασία να μπορέσουν να ψηφίσουν, να επιλέξουν, να υπάρξει δημοκρατία σε αυτό το μέρος, γιατί είναι, λέει, ευλογημένο. Ευλογημένο, όλα τα μέρη είναι ευλογημένα, απλά εκεί δεν έχουν δημοκρατία. Στην Κούβα λοιπόν, ακούμε και το τραγούδι από κάτω να έχουμε ατμόσφαιρα, το 80% είναι εμβολιασμένοι με δικό τους εμβόλιο ή με το κινέζικο και έχουν και άλλα 5 εμβόλια που τρέχουν ως έρευνες. Η Κούβα λοιπόν που δεν έχει δημοκρατία, δεν ψηφίζει εκεί ο κόσμος, έχουν εμβόλιο. Στην Κούβα χτες, ξέρετε πόσοι πέθαναν από τον κορονοϊό? 0. Κανένας χτες. Πόσους νεκρούς είχαμε χθες εδώ στην Ελλάδα, επειδή έχουμε εκλογές και βγάζουμε αυτούς που βγάζουμε? 105 ή 112, γιατί αργήσαν να βάλουν τους υπόλοιπους. Στην Κούβα χθες είχαν 0. Στην Κούβα υπάρχουν 1.200 μεθ. Πόσες έχουμε εμείς εδώ, τώρα τις φτιάξαμε, πριν 2 χρόνια είχαμε 590. Η Κούβα από το 2016 είχε 1.200 μεθ, μονάδες εντατικής θεραπείας. Στην Κούβα όλο τον Νοέμβριο έχουν πεθάνει μέχρι τώρα 59 Κουβανοί από τον COVID. Στην Ελλάδα, επειδή έχουμε εκλογές και ψηφίζουμε αυτούς που ψηφίζουμε, μέχρι τώρα, τον Νοέμβριο, έχουν πεθάνει 1.487 Έλληνες από την πανδημία. Επειδή εδώ έχουμε εκλογές και έχουμε δημοκρατία και εκεί αναγκάζονται να χορεύουν για να λύσουν τα θέματά τους. Στην Κούβα έχουν 97.000 γιατρούς. Είναι οι περισσότεροι αναπληθυσμό γιατροί σε όλο τον κόσμο, τον πλανήτη, και 30.000 γιατρούς διασπαρμένους σε 67 χώρες. Είχαν έρθει και εδώ κάποιοι στην αρχή της πανδημίας. Ελεύθερος δεν είναι όποιος μπορεί να λέει βλακίες από την τηλεόραση ή στην τηλεόραση. Ελεύθερος είναι όποιος έχει υγεία, δουλειά, παιδεία, αξιοπρεπή ζωή, τα αυτονόητα δηλαδή. Ελεύθερος δεν είναι όποιος τρώει από τους κάδους των σκουπιδιών. Ελεύθερος δεν είναι αυτός που έφυγε να πάει στο εξωτερικό γιατί εδώ δεν έχει μοίρα. Ελεύθερος δεν είσαι όταν θες 2 ώρες μποτιλιάρισμα στο δρόμο να το φτάσουμε και εκεί για να πας σε μια δουλειά. Ελεύθερος δεν είναι όποιος παίρνει ρεπό αντί για κανονικό μισθό όταν κάνει υπερορίες. Ψηλά γράμματα όλα αυτά. Μια έτσι απλή σύγκριση με τα πρώτα που βρήκαμε ως στοιχεία. Ελεύθερος δεν είναι να πεθαίνεις εκτός μεθ ή να είσαι ασφαλής, όπως είπε ο Υπουργός Υγείας χτες, όσοι είναι διασωληνωμένοι εκτός μεθ. Εκτός μεθ. Τα νοσοκομεία και σε όλα αυτά που βλέπουμε. Ελληνοφρένεια είναι εδώ, όπως κάθε μέρα, 211 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Εκεί μας ακούτε, εκεί παίρνετε

Επειδή είχε ένα τεχνικό θέμα ο σταθμός και κάνα μισάωρο δεν μεταδιδόμασταν παρά μόνο ηλεκτρονικά, περάσαμε πολύ ωραία στο προηγούμενο μισάωρο. Αυτά ακούγαμε του Κυριάκου, γι' αυτό το βάλαμε ότι είστε ευχαριστημένοι. Το είπε ο ίδιος χθες, γιατί έχει γίνει ένα deal αλήθειας με τον ελληνικό λαό και περνάμε πάρα πολύ καλά. Μείον 17.000 άτομα που δεν υπάρχουν σε αυτό το deal. Αλλιώς το είχαν ξεκινήσει και αυτοί οι έρμοι, αλλά περνάμε καλά οι υπόλοιποι και αυτό έχει σημασία και φαίνεται και βγαίνει προς τα έξω. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και ένα μήνυμα εδώ από έναν Ηλία, μου στέλνει, λέει: Πουλημένο το Μάρι, εσύ και ο άλλος με μανδύα κομμουνιστή, σας πήραμε χαμπάρι, ρε νεοταξίτες φασίστες. Μπιπ, το αίμα σας θα πληρώσετε. Ηλίας, κάπου πάει το μυαλό μου. Ένας Ηλίας που θα μπορούσε να στέλνε ένα τέτοιο μήνυμα, που τη φυλακεί. Δεν ξέρω αν είναι αυτός. Όπως και να έχεις, ευχαριστούμε, Ηλία, για τα καλά σου λόγια. Ο οικονόμου είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Άδωνης είναι υπουργός αναπτύξεως. Είχε βγει πριν λίγες μέρες και είχε πει 40.000 αστυνομικοί. Δεν είναι πολλοί, δεν γίνεται να κάνουν το εμβόλιο, δεν μπορούμε να τους βγάλουμε σε αναστολή, γιατί ποιος θα φυλάει τον κόσμο και όλα αυτά. Έρχεται και η επέτειος του Γρηγορόπουλου. Δεν γίνονται αυτά. Περάσαμε και το Πολυτεχνείο. Οπότε είχε πει το νούμερο 40.000. Βγαίνει σήμερα ο οικονόμου και λέει: Μην ακούμε τον καθέναν που λέει για τέτοια νούμερα. Τους αστυνομικούς ο εμβολιασμός δεν υπολείπεται πολύ στο μέσο όρο από τις υπόλοιπες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Είναι στο 65% δηλαδή. Είναι στο 65-70%. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα εδώ. Έρχεται ο καθένας, δεν το λέω μειωτικά, ούτε το λέω για να πει αυτό που θέλει να υποστηρίξει ή για να υποστηρίξει την άποψη ότι θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα στους εμβολιασμούς. Μάλιστα, θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα στους εμβολιασμούς. Με αυτή την ανέργεια. Και λέει 40.000 ανεμβολίαστοι αστυνομικοί. Για φαντάστε τώρα να πάμε να κάνουμε παραδείγματος χάρη. Υποχρεωτικό εμβολιασμό στους αστυνομικούς και στους λιμενικούς. Εκεί έχεις 30 με 40.000 ανεμβολίαστους. Και αν βάλεις το ίδιο μέτρο, πρέπει να βγάλεις 20.000 αναστολή. Εσείς και οι άνθρωποι θα παίρνατε την ευθύνη να έχετε. Έχουμε 30-40.000 αστυνομικούς και λιμενικούς, σωστά. Κύριος Γεωργιάδης. 15.000 ανεμβολίαστους. Δεν ισχύει, λέμε αυτό, ρε Βαγγέλη. 50.000 ανεμβολίαστους. Άσε τι είπε τώρα ο καθυπουργός. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν έχει νόημα τι λέει κάθε υπουργός. Το λέει και ο οικονόμου που στον οικονόμου το είχε πει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ακούμε τον καθένα που λέει νούμερα. Πολύ καλά τα λέει ο κύριος οικονόμου. Μπερδευόμαστε εδώ. Ο επίσημος κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να το διαχωρίσουμε. Ο κύριος οικονόμου είπε, πετάγει το καθένας και λέει. Αυτός που είχε πεταχτεί ήταν ο υπουργός της κυβέρνησης, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στο θέμα των βιασμών και της δικαιολόγησης των βιαστών, παιδοβιαστών, αυτές είναι οι κατηγορίες για Λιγνάδη, γι' αυτό είναι και στη φυλακή. Προφυλακισμένος, δεν έχει γίνει δίκη, ναι. Βγαίνουν διάφοροι καλλιτέχνες, άνθρωποι του χώρου και κατά καιρούς κάνουν κάποιες δηλώσεις που μας παγώνουν με όλα αυτά που λένε. Τον υποστηρίζουν με κάποιο τρόπο και ρίχνουν το φταίξιμο στο θύμα, στα θύματα. Γιατί μετά από τόσα χρόνια βγήκαν, το κλασικό, πώς ήταν έτσι ντυμένοι, ντυμένος, έχει παίξει και αυτό. Εδώ σήμερα βγήκε η κυρία Δρούτσα, η στιχουργός, η Εύη Δρούτσα. Νομίζω το τερμάτισε. Είπε αυτό που δεν θα τολμούσε να πει κανείς, δεν θα σκεφτόταν κανένας άνθρωπος να το πει και το είπε με φοβερή άνεση. Όταν πας με κάποιο παιδί και το πληρώνεις και δέχεται να πάρει τα λεφτά το παιδί, γιατί πήγε με κάποιον, γιατί πας μετά από χρόνια και λες, ξέρεις, αυτός με βίασε, γιατί πήγες και πληρώθηκε. Ή ότι αυτό που λένε, στη γειτονιά καθόταν στο μπαγκάκι και ήταν αγόρια δίπλα του και του μην νοιάζει εμένα ποιος είναι, εμένα μπορεί να είναι 10 γυναίκες. Τι θα πει αυτό. Αυτά τα θεωρώ τόσο γελία, τόσο αναχρονιστικά δηλαδή, τόσο τι να σου πω. Δεν ξέρω του Λιγνάδη από πού ξεκίνησε και πού έγινε. Εγώ άκουσα ότι πλήρωνε τα παιδιά που πηγαίνανε. Ας μην παίρναν τα λεφτά, ας μην πηγαίνανε. Γιατί πρέπει να τα ρίχνουμε όλα τα παιδιά στους άλλους και μην τα ρίχνουμε στον εαυτό μας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Α, λέει το κοριτσάκι μου, πήγε αυτός και του μη σου πω το πήξε γιατί δεν... Αυτή γιατί κάθισε. Παγωνιά νομίζω και αμηχανία προφανώς. Είναι αναχρονιστικά όλα αυτά. Πολύ ωραία τα λέει εδώ η κυρία Αυδρούτσα. Έχει γίνει ένας χαμός στα social media γιατί από εκεί ξεκινάει πάντα η φωτιά. Νομίζω δεν χρειάζεται κανένα σχολιασμός. Κάθε άνθρωπος που όταν ακούει για ιστορίες με παιδιά, ακόμη και αν πληρώνονται, ποτέ δεν θα πει ότι όλα αυτά είναι αναχρονιστικά και ποτέ δεν πρόκειται να πει ας μην παίρναν τα λεφτά. Και γιατί κάθισε το θύμα, γιατί κάθισε το θύμα. Υπόθηκαν λοιπόν ούτε ο χειρότερος και ο πιο διαστραμμένος εγκέφαλος κειμενογράφος δεν θα το έβαζε αυτό σε επιθεώρηση, σε σατυρική παράσταση, πουθενά δεν θα το έβαζε. Το είπε λοιπόν η κυρία Δρούτσα με πάθος και κάνει κύκλο από το πρωί στα social media, φαντάζομαι και στα υπόλοιπα media και θέλω να πιστεύω και στα δικά σας τα μυαλά γιατί υπάρχει μια αξία να τοποθετούνται όλοι αυτοί οι επώνυμοι με κάποιο τρόπο ή απόψεις που εκφράζονται και να μπαίνουν εκεί ακριβώς που πρέπει. Στα καλάθια των αχρήστων

πάντα ήμουνα στο τελευταίο θρανείο. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Σπίτι μου δεν άνοιγα ποτέ βιβλίο. Εντάξει λοιπόν. Ήθελα να ζήσω ένα μεγαλείο. Κάνουμε δουλειές. Διλέ, διλέ, διλέ. Deal. Διλέ, διλέ, deal. Διλέ. Εμείς ένα deal έχουμε κάνει. Με τον πυρομανί ο οποίος φωνάζει την πυροσβεστική. Διλέ, διλέ, διλέ, διλέ. Διλέ, διλέ, διλέ. Κάνουμε δουλειές. Εντάξει, λοιπόν. Πάντα ήμουνα στο τελευταίο δρανείο. Σπίτι μου δεν άνοιγα ποτέ. Σοκολατάκι. Ήθελα να ζήσω ένα μεγαλείο. Κάνουμε δουλειές. Deal. Διλέ, deal. Διλέ, διλέ. Deal, deal. Διλέ, διλέ. Deal. Διλέ. Κάνουμε δουλειές. Απολυτήριος της business. Yeah. Κάνουμε δουλειές. Από την επενδυτική έκρηξη η οποία σήμερα συντελείται στην Ελλάδα. Όλοι δικοί μου να λύνουν. Πρώτα απ' όλα τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Όλοι μιλάνε για μένα, μα όπου με βλέπουν αρχίζουν τις πει. Σας παρακαλώ, συγκρατηθείτε. Για αν δεν μπορείτε να βγείτε έξω. Χέρια ψηλά για τους dealers. Σαββατοκύριακο. Στην Ικαρία να πάω να φάω ντομαδάκια για λατζί. Κρέωνα dealers. Deal, deal. Dealers, dealers. Έχω κάτσει με τους σου. Σπάρε δώσε με τους killers. Τίρε, τίρε. Τι είπατε? Τι είπατε? Βλάκα στρίβε, στρίβε, στρίβε. Εμείς το πίνε, πίνε, πίνε. Το ούζο μας. Διλέ, διλέ, διλέ, διλέ. Κάνουμε deal. Διλέ, διλέ. Deal. Διλέ, διλέ. Deal. Διλέ, διλέ. Τραπ, τραπ μουσική. Να βάλουμε κι εμείς λίγο, το φτιάξαμε και με ταχυτικά. Επειδή από χτες συζητάμε όλοι και λέμε για το deal που έχει κάνει το Τσίπρας, το πω Κυριάκος Μητσοτάκης, και μίλησε για αυτό το deal με το οποίο είναι ευχαριστημένος ο ελληνικός λαός και το κάναμε το 2019. Αυτά λοιπόν τα ωραία, τέτοια deal που να ψηφίζει το 40%, το 60% να διαφωνεί όσων πήγαν να ψηφίσουν, ευχαριστημένος δεν υπάρχει, παρά μόνο αυτός που είναι στο Μέγαρο Μαξίμου κάτοικος, και δεν εννοώ τον Μπίνατ. Που και αυτός μάλλον ευχαριστημένος είναι από ό,τι τον βλέπω στις φωτογραφίες. Φτάσαμε στο τέλος, δεν φτάνουμε, φτάσαμε. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Η Ελένη Λουκά είμαι. Καλώς τα τέτοια μας τα δυο. Άσε να μιλήσω λίγο, βρένε, κάτσε. Τι θα πεις, γιατί μας έλειψες? Κοίτα, θέλω να πω ότι σήμερα τώρα η Ελλάδα είναι σκλαβωμένη. Δεν είναι... Λουκά, Λουκά, άκου λίγο. Σκλαβωμένη στους Γερμανούς. Άκου, μωρή, Λουκά. Έχουμε γερμανική σκλαβιά. Ναι, μωρή, αυτό είναι παλιό τώρα, εντάξει. Τι? Έχεις έναν οπαδό εδώ, το Μαρκόνι. Ποιο? Το Μαρκόνι. Ποιος είναι αυτό? Σου βρήκα γκόμενο. Ναι, αλλά εσύ έχεις εδώ μια κυρία που είναι και φιλόλογος, αλλά ξέρει και θρησκευτικά. Λουκά, νομίζω τι λένε. Ρε, είμαι παντρεμένη, έχω οικογένεια. Α, δεν σε έχει παρατήσει? Όχι, βέβαια, είμαι παντρεμένη, έχω οικογένεια και παιδιά, βέβαια. Δεν το ξέρα, δεν το είχαμε πει ποτέ αυτό, δεν μου το έχεις πει. Ναι, βέβαια. Δεν τα έχουμε συζητήσει τα προσωπικά μας, για πες μου, πόσο χρονών είναι τα παιδιά σου? Είναι μεγάλα τώρα. Δηλαδή περίπου? Δεν μπορώ να σου πω, είναι μεγάλα πάντα. Ρε, παιδί μου, 15 χρονών, 20? Όχι. Πάνω από 20. 30? Ναι. Τα παιδιά σου, αφού είναι γύρω στα 30, δεν σε μαζεύουνε? Αυτή είναι η απορία μου. Πώς μου μιλάς έτσι, εγώ σου σε προσβάλλω? Μα ρε παιδί μου, και αυτά τα παιδιά έχουν μια ευθύνη. Ποια ευθύνη? Εγώ περνάω το μήνυμα, αγωνίζομαι για τη ελευθερία της χώρας. Τα παιδιά σου περνάνε μήνυμα? Η Ελλάδα δεν είναι ελεύθερη σήμερα, το κατάλαβες. Είναι σκλαβωμένη στους Γερμανούς και στους Γάλλους. Αυτό το ξέρουμε, αυτό παιδί μου, το ξέρουμε. Στο γερμανικό πόλεμο βρισκόμαστε, σε πόλεμο και όχι ειρήνη. Να σου πω, μωρή Λουκά. Το κατάλαβα. Ναι, μωρή, το ξέρω, εντάξει. Είναι να σου πω λίγο τώρα. Φωνάζω, ξυπνήστε. Μη φωνάζεις λίγο, ήσυχα. Όλοι στο Σύνταγμα. Δεν είναι ωραίο να ξυπνάς με φωνές, λοιπόν. Οι Γερμανοί και οι Γάλλοι. Να ελευθερωθεί η χώρα. Είστε ναρκωμένοι, βολεμένοι, μαστουρωμένοι όλοι. Όπα, όπα, για τη μαστούρα δεν σηκώνω πολλά. Λοιπόν, πόσο χρονών είσαι εσύ? Γιατί δεν απαντάω σε προσωπικές